radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 522 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe al carrer Comte Jofre a l'alçada del número 30, just davant del nostre estimat casal Can Capablanca. Seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta passió i amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui és un programa d'allò més especial, ja que ho fem dins del cicle de música i cultura al carrer El Parasol de Can Capablanca, amb canyatapa inclòs. Últim programa de la setzena temporada amb actuació en directe del cantautor cerdanyolenc Raconet. I el primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya aquí a la taula de la ràdio. La primera a ser presentada, una tiro fijo, una que no ens agrada que falli mai, una que ve directa des de Barberà del Vallès, amb el seu balcan i amb el seu bon rotllo, és la nostra estimada Sadi. Què passa, Sadi, com estàs? Hola, què tal? Doncs em ressaca encara de les festes de Barberà. Sí. Que no sé si es notarà la veu, però encara està així recuperant-se. Però molt bé, trista per acomiadar ja la temporada, amb ganes de les vacances i a veure què. I tant. Molt bé, a la seva banda, un altre que de vegades falla, però que ens agrada que sempre vingui, també directe des de Barberà, més de Barberà que ella no n'hi ha, és la nostra estimadíssima Noelia. Què passa, bonica, com estàs? Hola, bona vesprada, molt bé. Fallo bastant. Sí. Vull dir, de fet, de parasol en parasol, i no perquè el parasol de la setmana passada hagi vingut, sinó perquè vaig venir al parasol de l'any passat, del Pim Pam Pum. Però bueno, si més no, almenys no fallo pel parasol. I tant, molt bé. I a l'altra banda, aquest que no falla mai, aquest que sempre ha de ser-hi, perquè si no aquestes màquines infernals que portem no funcionarien, és el nostre estimat Reverendo Te Reviento Tecles. Què passa, Ricky? Ei, què tal? Pues molt bé, aquí superant els reptes que sempre ens donen fer el programa així en directe, no? Amb els altaveus grans aquí, amb l'escenari i tot, que s'acople tot una mica. Amb els acoples, sí. Però farem el que puguem i crec que de moment està sonant bé. Molt bé. I aquest que us dona la xapa és l'Isma i anirem de cara a Barraca. Avui portem un bon grapat de música combativa que la tirarem directament i després d'això us deixarem també directament amb l'actuació de Raconet. La primera a obrir foc en aquesta edició 522 és la mestra Sadi. Com començaràs? Doncs mireu, jo començo amb una de les artistes amb la que normalment començo tranquil·leta, però aquesta precisament no és gaire tranquil·la. És la muchacha amb el propio Junte, amb la cançó Violenta se pone el hambre, que és un nou llançament que han tret ara el 4 de juliol. I res, començo forteta i amb ganes. Som-hi, Ricky. Quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. De frente voy firme con este alimento, prendiéndole fuego pa' que se cocine lento. Lento porque el dolor viene de un aliento largo y me voy a la calle con el pecho herido pa' sacarlo. Grítalo, grítalo a lo ancho para sacudirle el suelo a todos esos fachos. Y grítalo, grítalo, grítalo a lo ancho para sacudirle el suelo a todos esos fachos. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, no. Ja, si mi rabia fuera contable como su plata, me la comprarían, aunque no fuera barata. Pero no, no, no caben las manos. Te miran la cara, sacude la lengua y se hace fuerte cuando le disparan. Ay, cuando le disparan. Ay, cuando le disparan. Ay, cuando pone el hambre cuando es mucha. No me digas que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me digas que me quede quieta, esto es lucha. No me digas que me quede quieta. No me digas que me quede quieta, calla. No me digas que me quede quieta, no. No me digas que me quede quieta, esto es lucha y se escucha. Y retumba y retumba. Con mi gente retumba. Entre el fuego retumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me digas que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me digas que me quede quieta, esto es lucha. Temazo, de la Sadi. Molt bé. Hambre. Jo abans de presentar la meva segona bala us volia felicitar perquè per la temporada que heu fet. O sigui, super. Oh, gràcies. Pamponeres. Molt gràcies. Bé. I què porto? Doncs porto per començar a Jazz Woman amb el tema No em para l'aire. I aquesta cançó, de què parla? Doncs de la lluita interna, la soledat, la intuïció i la força de resistir. És un vol cap a dins, a través de les capes de la foscor, buscant llum, identitat i allò que ens mou des de l'ànima. Una perla sense closca, que no s'atura davant del vent. Que soni. Donem a vida i no para l'aire. Mai noticiat que s'això de volar. Qui t'ha espentat i no dona gaire. De l'error que solen guardar. De l'escuritat que té moltes capes. Si a volte la porta ningú es desfà. Busquem el cap que té moltes potes. El somiador s'ha la soledat. Espera, tu ten pietat, ja s'està fent de nit, què facemos? Som una perla sense la closca, depredadors de lo ajeno. Mai, espera, tu ten pietat, ja s'està fent de nit, què facemos? Som una perla sense la closca, depredadors de lo ajeno. Ja avisava la predicció, projectava la intuïció, activava la vibració, són les zones d'una creació. No li deixa dormir, ja li està molestant. Donem a vida i no para l'aire. Mai noticiat que s'ha hecho de volar. Quinta espentat i no dona gaire. De l'error que solen guardar. De l'escuritat que té moltes capes. Ja volte la porta i ningú es desfà. Busquem el cap que té moltes potes. Ser somiador a la soledat. Molt bé, fantàstic el tema de la Noé amb la Jazz Woman i aquest No em para l'aire. I continuem amb Mala Praxis. Banda Manya de Saragossa, fan rap marxista-leninista, combatiu i allunyat de la socialdemocràcia i l'oportunisme. Són Catman, MC i productor, Caron com a MC i Notka com a DJ. Des del seu àlbum Anticapitalistes del 2019 anem a escoltar aquest tema que s'anomena No todo está perdido i que visca la lluita de la classe obrera. Visca! Visca! Aguanta, no todo está perdido, aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Aguanta, no todo está perdido, aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Un caos emocional, es verdad, mi generación se siente rara cuando no tiene ansiedad. Ya sé que lo imposible es relativo, porque faltará los medios pero sobran los motivos. Sube el paro, la vida patas arriba, mientras la ministra de trabajo no ha trabajado en su vida. La derriba, la mayoría no están vivos, gastan el dinero en apuestas o en antidepresivos. Y aunque no es literatura pero en mi nación, la constitución está en la sección de ciencia ficción. En mi barrio cada casa es como un ataúd. Discuten si comer o pagar el recibo de la luz. Yo en el bus ya no importa el hacia, porque sé que la rutina es parecida a la eutanasia. Al capitalismo le da igual porque respiras, te lanza al mar para poder venderte un salvavidas. Aguanta, no todo está perdido, aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Aguanta, no todo está perdido, aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. A esa empresa le da igual que hables cuatro idiomas, no hacen selección de personal, trafican con personas. Y aunque yo no sé de moda, pero traigo la lana, porque sé que a tu traje le hace falta una corbata colombiana. Cuántos diputados ladran detrás del escolta, querrían fusilarnos como lo hicieron con Lorca. Debo delirar, creen que se me van a ti en la Unión Europea y quiero morir en la Unión Soviética. La médico histérica buscando las venas, como donar sangre rodeados de sanguijuelas. Si estás cansado de tragarte el orgullo, lucha por el resto para luchar por lo tuyo. Mis héroes bajo tierra pero siguen con vida. No hablo de la muerte, están trabajando en la mina. Natalidad burguesa que no celebro, en vez de un vientre de alquiler mejor alquílate un cerebro. Aguanta, no todo está perdido, aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Aguanta, no todo está perdido, aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Molt bé, aquests malapraxis. Doncs mireu, jo començo amb Vicky Larrós, des de Barcelona, i extret del seu disc recent sortit del forn, d'aquest 2025, que es diu Kitty, gatet, porto un tema que es diu Por. A veure què us sembla. Dale. Un home apunta, apunta fent el gatell des del sostre, el cap sota el coixí, tancant els ulls amb força, fins a quin punt diran? Això no és cosa nostra i ballaran claqué damunt les nostres crostes. Damunt les nostres crostes. No és el mateix un tros de dona que una dona trossos, si al fons són bones persones, però no hem vingut al món a busejar. No hem vingut al món a die. època que m'està durant gairebé una dècada. Calma el que ens heu fet, us el quedeu vosaltres, només jo decidiré qui em baixarà les calces. Molt bé, espectacular el temazo que s'ha llançat aquí el Ricky. Vicky l'arròs. Un bon arròs que s'ha tirat ara mateix. Ja tancant primera ronda, continuem amb la segona i jo us tiraré una de les FRAC, un temazo de la Fundació de Raperos Atípicos de Cádiz, també estret de d'ara de fa una setmana o així, toma, que es diu Sant Peter River, que fa referència al riu Sant Pedro de Cádiz, i fa referència també a que dona molta vida allà a la zona i parla de la classe obrera amb aquest estil tan característic i fot-li canya, Ricky. Fundació de Raperos Atípicos de Cádiz. Ni Cádiz, ni España, ni Europa, ni nada. Si viene la tranqueta. Señor. señora la que no tiene dos pares de cojones. Esta señora, porque si no es por esta señora no paran de disparar. No paran de disparar. Tamasu, que s'ha marcat la Sadi i ara em toca a mi, que vinc amb Pirate Sound System i amb el Bang Bang, una cançó que és un crit d'amor a la música i a tot el que ens fa vibrar, des dels primers concerts amb amiguis fins a aquella energia que ens fa ballar sense pensar. Amb un ritme que barreja estils com el reggae, el rock o l'ska, la lletra ens parla de com la música pot curar, alliberar i moure'ns des de dins. Endulleu-vos bé els altaveus perquè això no es pot aturar. La música em fa embogir. Del reggae, del punk, del rock i l'esca. Des de petit, de concert en concert, amb els amics, addictes musicals, dins un garatge amb el sonoritzat, una guitarra, una mini cadena, posant orella, provant d'imitar aquests artistes dalt de l'escena. La música em fa embogir. Els teus mals elimina la tristor. L'ona s'escampa, una bola de foc. Des del cor fins als teus peus, bombo, clash als altaveus. I crida llibertat i posa't a ballar. No perdis l'esperança, és a les teves mans. El ritme fa vibrar, ja no es pot aturar. Recarrega el meu cor, sacsejant tot el meu món. La música em fa embogir. Tremendo temazo que s'ha tret de la màniga la mestra Noe amb aquest Bang Bang de La Pirata des de Sants. Jo ara us porto una cançó que no només es canta, sinó que també és pur sentiment. Una cançó que és força, lluita i memòria col·lectiva. Es diu Jo Tinc i és una col·laboració entre Auxili, la banda de reggae combatiu de les comarques centrals valencianes, i les Testarudes, les nostres col·legues que s'estan menjant el món a caixalades a base de bona música, plena de força femenina i crítica social. Aquesta peça no només reivindica la identitat, sinó també els valors que ens uneixen. La sororitat, la llibertat i el dret a existir sense por i amb veu pròpia. És una declaració d'intencions, una llista de tot allò que tenim i que defensem, quan el món ens vol fer creure que no tenim res. Amb un ritme que t'arrossega i una lletra que et remou, Jo Tinc és més que una cançó, és una crida a viure des de la dignitat i la resistència. Prepareu-vos per sentir-la i gaudir-la. Silly vibes de la bordeta a la vall. I aquí va deixar falta sal, son fotocopies en zero style. Testarudes, auxili, vibes de la bordeta a la vall. Ovidi, Raimon, Espriu i Rossell, Teresa, Rabull i també Capmany. Molt bé, molt bé. Toma. All right. Doncs mireu, jo ara vinc amb la meva secció Felicitant. Foli! Aquesta secció em porto sempre cançons a favor del veganisme, antiespecistes o alguna cosa així. I mireu, avui no tenia pensat portar seccions. De fet, la cançó aquesta era, havia de ser l'última de la secció. O sigui, quan acabés aquesta secció, l'última, vale, hauria de ser aquesta. I però què passa? Avui, eh? Sí, sí, s'han accelerat les coses. I és que els Accidente, que és la banda que us porto, ho han deixat. Oh. Acaben de plegar, ho van dir fa dos o tres dies que pleguen aquí després de 15 anys de trajectòria. Bandaza. És un drama això, família. És la banda referent en el tema do it yourself, amb la música compromesa, també amb la música antiespecista. Tots uns màquines, una joia de persones. I bueno, extret del seu primer disc, Accidente, homònimament parlant, del 2011, us porto el mític Aquí estamos. Tírala. Vamos. Molt bé, molt bé, bon temazo així per acomiadar-te, no, d'aquesta banda. Però ja sabem el que passa amb aquestes bandes, que després tots estaran en una altra banda, no? Ja estan. Per això, sí. Que sí, desapareix sí. El projecte d'Accidente, però l'essència segueix en altres bandes. Esperem que sí. Segur. Molt bé, doncs acabem la segona ronda finiquitada. Continuem, obrim tercera. I jo us porto a Iseo Ando Do Sound, un dels meus grups favorits, amb la cançó Esta Noche, que és un tema de l'últim àlbum, que es diu En la Tormenta, i que em recorda molt, em sona molt a Estiuet, a Festa Major, a tot el que ens tocarà per venir. Així que gaudiu-la. Y el cielo se aclara ya y el sol quiere amanecer, pero la luna me mira y me pide más, que no se quiere esconder. Tú quédate aquí a mi lado aunque salga el sol, igual mañana que ayer, y miro al cielo buscando alguna señal, ya quiero volverte a ver. Esta noche la luna está pintada pa' amanecer pa' abajo en Andalucía y la otra baila pa' arriba en Euskal Herria. Cuando era niña siempre bajaba al baile, no distinguía la música del aire. Llenaban mis pulmones y por mi cuello brotaban las emociones. Aquella noche bajo la luz de la luna bailaba sintiéndome como ninguna. Esta noche la luna está pintada pa' amanecer bailando. Com l'has deixat? Votant! I agafo el rebote, ara s'ha dit, amb aquest Iseo Dodo Sound d'esta noche, i jo vinc amb Filles de Cassandra, amb el tema Tataraboa. És una peça poderosa que trenca el silenci per donar veu a aquelles dones que la història va callar. Un cant a les nostres àvies, besàvies, i a totes les que han obert camí amb la seva força anònima. Filles de Cassandra, que és un duet gallec que barreja música electrònica, tradició i poesia feminista, ens sacsegen amb una obra carregada de memòria, emoció i orgull d'arrel. I el tema Tataraboa és ritual i és reclam, és herència i és rebel·lia. És un crit generacional que diu: venim d'elles i no ens pensem rendir. Escolteu-la amb l'ànima oberta. Això és Tataraboa de les Filles de Cassandra. Sacaré a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías coas uñas longas de gata, e da horta so apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatara tatara tatara tatara vo estaría contenta. Tatara tatara tatara tatara vo estaría contenta. Ta ta ta ta tatara vo estaría contenta. Ta ta ta ta se me escoita cantar. A miña tatara tatara tatara tatara vo estaría contenta. Non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O seu lado, collo sa man, con tolleto que fixe. Non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O seu lado, collo sa man, con tolleto que fixe. Non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O seu lado, collo sa man, con tolleto que fixe. Non serán, non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. A miña tatara tatara tatara tatara vo estaría contenta. Tatara tatara tatara tatara vo estaría contenta. Ta ta ta ta tatara vo estaría contenta. Ta ta ta ta si me escoita cantar. Miña nai era o mellor que hai no mundo. Una luchadora, trabajadora, loca por os fillos, por os netos. Era tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous. Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiña. All right, aquesta Tataraboa de Filles de Cassandra, espectacular el temazo de la Noe en aquesta tercera ronda. Seguim molt contentes, seguim molt, molt felices d'estar aquí al Parasol de Can Capablanca amb aquesta edició especial, edició 522, amb canyatapa. Moltes gràcies a la penya que s'està currant els torns des de fa hores i a tota la gent que s'hi està acostant per passar-ho bé. Seguim amb Paranoia. Arriba ara amb Paranoia el projecte d'Amparo Sánchez, una de les veus més potents del mestissatge de la península. Des dels anys 90 ha barrejat ritmes llatins, reggae i rock amb una actitud sempre combativa i positiva. El 2017, celebrant 20 anys de trajectòria, va publicar un disc ple de col·laboracions. I una d'elles és aquesta joia que tenen Buen Rollito amb la col·labora dels bascos Esne Belsa. Música amb mestissatge i bon rotllo garantit. Endolla la Ricky! Buen Rollito! Welcome to Tijuana, con el coyote no hay agua. escolta, vinga, xia. Au, pai. Molt bé, molt bé. Amb Paranoia, amb Keren, Esnebelza? Amb Esnebelza. Molt bé. Bon rollito. Doncs mireu, jo ara porto una banda de xavales que ho estan petant fortíssim. Són les Biscoito, escrit amb B-I-S-K i el número 8, Biscoito, que vol dir galeta en portuguès o en brasiler. I extret d'enlloc, perquè és el seu primer single. Vale. Crec que en tenen 3 de singles, i aquest és el primer que van fer, el 2020. En tenen 2 de més recents. I, bueno, no ho he dit, són de Brasil, de Països Baixos i França. Una mescla, déu-n'hi-do. Interessant. I porto una cançó que es diu A culpa no era miña, que segur que us sona la intro com a mínim. A veure què us sembla. Fot-li. Olé, temazo. Temazo. Temazo, temazo. Brutal. Superversió. Biscoito. Ara, és una mica plot twist, perquè coincideix que és una cançó que vaig posar a l'últim programa també, que era una altra versió d'aquesta cançó, i amb la que vinc ara és una cançó que vaig posar a l'últim programa que vaig fer. Ah, ja ho estic veient. És la dels Pinan 450. F. Fahrenheit era, no? Pel que vam correcte, buscar dels graus, del paper, la combustió del paper. Correcte. I la cançó Luche contra la ley, que és una versió de l'I fot de l'au dels The Clash, que és un temazo. Els Pinans són una banda de Barcelona i fan aquesta versió amb molt d'amor, i repeteixo amb aquesta perquè la veritat que em pagava molt per aquest parasol. I fot-li canya, Ricky, gaudiu-la moltíssim. Mi joia no tenia papeles, se la llevaron. Che contra la ley, contra la ley. La ley venció. Me liberé de aquel maltratador y ahora lo pago. Luché contra la ley. La ley venció. Luché contra la ley. La ley venció. Crecimos escuchando a los Enemy, los Clash. En parte hoy por eso seguimos aquí. Punks, rappers, shards y skaters en el barrio. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Por precio del alquiler. Luché contra la ley venció. Luché contra la ley venció. El futuro sigue estando en nuestras manos, aunque. Luché contra la ley venció. Luché contra la ley venció. Crecimos escuchando a los Enemy, los Clash. En parte hoy por eso seguimos aquí. Punk, rapper, sharp y skaters en el barrio. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley cayó. I continuem amb aquesta quarta ronda i jo porto a Made of Ace, grup de punk britànic format per quatre germanes que no necessiten demanar permís per fer-se escoltar. Si encara no les coneixeu, és moment de fer-ho i deixar-vos emportar per la seva ràbia canalitzada en música. La cançó que ve ara es diu These Are The Days, una declaració crua i honesta sobre viure el present amb intensitat, amb la ferida oberta i el crit a la gola, amb un so que combina el punk clàssic i l'energia més salvatge del do-it-yourself. Made of Ace ens deixen clar que no pensen baixar el cap, ni avui ni demà. Així que oblideu-vos de la nostàlgia i oblideu-vos de les excuses. Això és These Are The Days de Made of Ace. Dóna-li el play, Ricky, i rebenta-ho! These Are the Days de Made of Face. Sí, correcte. Tremenda, tremendíssima. Una més. Temazo. Una més en aquesta edició 522 que continua de la mà de Manny Calavera, banda que ve directa. Uah, és que a mi m'ha encantat el tema de Mariachi Rock. Mariachi Rock. Una de les teves bandes preferides versions, eh? Tinc tres bandes, Manny Calavera, la Mala Pécora i la Salsa Punk Orquestra, que els estic fotent molta xitxa últimament i que molen molt. Manny Calavera és una banda que ve directa des de Madrid, formada el 2019. Són una colla de brètols enamorats del mariachi rock i us portem ara una versió del seu tema de la Quinta Estación, on a més fan una picada d'ullet al tema Breaking the Law dels Judas Priest. Us deixem amb Manny Calavera i el seu hit El Sol No Regresa. Foli! Mare meva, amb els Manny Calavera. La parten. Sí. Com t'agraden? Com ens agraden? molt bé. Doncs mira, em toca a mi, acabo la quarta ronda i us presento banda, no han sonat mai perquè crec que són bastant recents, sortits del forn, aquesta banda. Es diuen Lladruc, són d'aquí el Vallès, no especifiquen més, a les xarxes posa Vallès. Vallès. No sabem ni quin dels dos. Potser és un mix dels dos. Es diuen Lladruc i extret del seu disc homònim Potser em faig gran, d'aquest 2025, porto la cançó Potser em faig gran. Tot un dia ja molt bé, Ricky, bona descoberta. Lladruc. No? Potser en faig gran. Potser. Potser ens fem grans tots. Potser, tots. No? Algun segur, dia. Segurament. Molt bé, ara ja hem tancat quarta ronda ja, eh? Això va ja anem com aquí, un tiro, eh? A les penúltimes. Com ho porteu? Rounds de campionat, se li bé, diuen molt també. Bé. Molt bé, anem aquí a Pinyón, fijo, a saco. Amb ganes que comenci baixada. Ja el raconet. Moltes ganes, eh? De que moltes ganes, sí. En raconet. Ja hem estat aquí amb les proves de so i... I pinta això bé, pinta molt bé. Pinta molt bé, i tant. Molt bé, va. Doncs jo amb la cinquena començo ronda i us porto un temazo que de fet el vaig descobrir gràcies al Pou l'altre dia a la cafeta de l'Ateneu, que és una versió de Ellos dicen mierda d'un grupazo que són les Cumbia Queers. És que poc més haig de dir. Poc més haig de dir. Dale al play, Ricky, i ja està. Que suene. Impressionant. Cumbia Queer. Temazo arrangano por la vena. Temazo, temazo. Gangangangana. Gràcies al Pou. I continuo. Continuo amb Ochobre. Des d'Astúries, aquest col·lectiu feminista i anticapitalista fa del punk i la música tradicional una eina de lluita. I amb Autodefensa Muller ho deixen clar. La por no ens paralitza, ens organitza. Aquesta cançó, inclosa al seu últim treball, La ràbia nos dientes, és un himne d'autodefensa feminista, de denúncia i de consciència, perquè el cos de les dones i de totes les identitats dissidents no és un territori de contesta, sinó de revolta. És resistència sonora, és orgull de classe, és memòria i futur. Així sona Autodefensa Muller d'Ochobre. Himne. We'll be right back. Boom. Bah, brutal, té brutal, espectacular, té mazarranga, no. Autèntic himne, aquest d'Ochobre, Autodefensa Muller, que acaba de tirar la mestra Noé, amb una força que li ha posat a la presentació molt xula. I tu amb què vas, Isma, ara? Mira, jo ara me'n vaig amb un altre dels meus grups fetitxes del mariachi rock, que és la Mala Pécora, banda Euskaldun, de l'Iztarraldea, formada el 2013, que fusiona estils com el rock, el punk i la música mariachi. El seu repertori inclou versions de cançons conegudes adaptades al seu estil únic, així com composicions pròpies. Avui us portem una versionassa d'un grup, que és l'Oreja de Van Gogh, que jo sé que aquí a la gent de Can Capa en la intimitat els agrada, l'Oreja de Van Gogh. Aparteu les criatures perquè arriben la Mala Pécora i el seu temazo, la reina del pop. Tira mala! Pop, papitas. Què? Cap on va? Cap al Riqui, no? Riqui. Em toca a mi, eh? Vale. Què portes? Relàmpago. Porto una banda que es diuen Punky Apart. Us sonen? Sí. Sí? Pues acaben de treure disc, o almenys un single, que es diu Pobles en Llibertat. I crec que el disc es diu Pobles en Llibertat i la cançó que porto també es diu Pobles en Vas Llibertat. Vas d'homònims, o sigui, avui, eh? D'homònims. Home, quan vens a fer programa en directe has de portar tema zarranga, no? Si els homònims ho acostumen a ser. Doncs això, Punky Apart i som-hi! Bueno, bueno, bueno, temazo, temazo del Ricky. Delirium Tremens. Pobles en llibertat, aquests, no ho he dit, pungui a part des de Vilafranca. Molt bé, doncs ara ja sí que sí, ja acabem, però per presentar algú millor, no? Bueno, no sé si millor, però molt bo. Sens dubte. Sens dubte. I en directe, o sigui, I molt millor. I en directe, millor. Clar que sí. Va, últimes rondes, jo ja m'acomiado amb un dels top 3 de l'ISMA, que són la Salsa Pongo Orquestra. Oh! Bien. Que li vaig demanar, porfa, porfa, porfa, li vaig compartir aquesta cançó, de porfa, porfa, porfa, punxa-la a la cafeta de l'Ateneu, però deixa-me-la pel parasol, si us plau. I així va ser. És també una versió de Jesucristo García. D'Extremoduro. D'Extremoduro, amb el Salsa Pongo Orquestra, i també és que poc més afegir, enamorades d'aquesta banda, a veure si podem trobar algun moment perquè vinguin aquí o a Barberà o a on sigui. Que les portin a festes. I veure-les en directe. Jo els he vist. Ja. I res més. Ricky, dale caña, jo ja m'acomiado, fot-li. De las veces que te amé, te esquivé. Vaya temazo guapo que s'ha marcat guapo, la Sadi. Guapo, guapo. Xulíssim per acabar, eh? Bona salsa punk. Total. I jo acabo també, acabo amb turista sueca. I és que, a veure, qui no ha patit un TDAH? Un trastorn de dèficit heterosexual. D'això en saben molt turista sueca, el duet Electromamarracho, que està sacsejant l'escena queer pop amb humor, crítica i molta actitud. Amb TDAH ens regalen un himne descarat i sense filtres, per a tots vosaltres. És pop d'autoafirmació, és puny al cor i contra el patriarcat, i és orgull LGTBIQ+, fet música, perquè estimem com ens dona la gana. Això és TDAH de turista sueca i sona genial. Tengo TDAH. ¿Déficit de atención e hiperactividad? No, no, lo mío es TDAH. Pues me lo vas a tener que explicar. La inquietud me come por dentro. Nunca me he sentido igual que el resto. El fútbol y las motos los detesto. Aunque sí que juego al baloncesto. ¿Es una canción de la prohibida? He buscado en Google mi dolencia. Quiero resultados con urgencia. Lo he consultado con mi doctor. Y es que resulta que soy maricón. Tengo TDAH. Trastorno de déficit heterosexual. Tengo TDAH. No es una enfermedad, es el nuevo orden mundial. Dicen que cambio mucho de tema. Eres hetero, ese es el problema. Tengo un hiperfoco que no aguanto. Insulto a fachas de cuatro en cuatro. Haciéndome el skinker se me olvida la plancha. Y sin darme cuenta se me ha quemado la casa. No sé hacer dos cosas a la vez. Sigo siendo hombre por mucho que sea gay. Tengo TDAH. Trastorno de déficit heterosexual. Tengo TDAH. No es una enfermedad, es el nuevo orden mundial. Tengo una pastilla para el TDAH. Tengo una pastilla pa' que se me pase. Tengo una pastilla fuera de la ley. Porque la pastilla es lo que me ha vuelto gay. Tengo una pastilla que me inhabilita. Tengo una pastilla pa' dejar de oír maricas. Tengo una pastilla pa' prestarte atención. Porque la pastilla es mi nueva religión. Tengo TDAH. Trastorno de déficit heterosexual. Tengo TDAH. No es una enfermedad, es el nuevo orden mundial. Tengo TDAH. Trastorno de déficit heterosexual. Tengo TDAH. No le digáis a nadie, me he escapado del hospital. Espectacular el bolazo que es van marcar a Festes de Barberà, aquesta colla, eh? Sí. Poc se'n parla. Brutal. Ara ho parlàvem, sí, que va estar molt guai. Molt guai. Que a mi em recordaven molt a la penya de a les Ruïnoses. Sí? Tenen un estil semblant, sí. Es veu que el mànager és el mateix, tenen un estil així molt peculiar. A mi m'ha deixat votant, perquè, sí o no? Perquè de turista sueca i el TDAH, jo me'n vaig amb TDA. Oh. Sí, la meva darrera bala són TDA, banda d'electropunk des de Caldes de Montbui al Vallès Oriental. Ells són Mireia a la veu i al baix, Àlex als cors i a la guitarra i Àngel a l'ordinador i l'electrònica. Des de la seva maqueta, que es diu així, La Maqueta, i que han tret aquest 2025, m'acomiado de vosaltres, de tots vosaltres, amb un tema zarrangano molt nostrat aquí a Sabadell, dedicat a la nostra gent del casal Can Capablanca. Són TDA i el seu tema, Moreneta. Som-hi! M'he estrellat de Montserrat, tira-m'ho. Muraneta. Fes-te un peta. Fes-te Grandíssims els TDA, eh? Des de Caldes. Molt. Genials. Molt, molt, molt. Molt bé, molt última bé. De les últimes, eh? The Last One. The Last One. Riqui. Abans de l'actuació de Raconet. Porto una que també s'estrena aquí el Pim Pam Pum, els acabo de descobrir. Tenen un nom que no encaixa en nosaltres perquè es diuen Malavenidos. I no, no és nosaltres així, d'això, no és re. Re. Nosaltres... Sincer, jo nada de eso. Però després el nom de la cançó sí que és el primer single d'aquest 2025, crec que acaben de sortir del forn aquesta penya, són de Madrid i porta una cançó que es diu Antisionista, o sigui que ja ho sabeu, des del riu fins al mar, visca Palestina lliure. Thank you. أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء Malavenidos, antisionista, delirium tremens, al pim pam pum. Des de Madrid amb Z. Malavenidos. Déu-n'hi-do. Quin bon temazo per acabar, eh? Guapíssima. Súper. Guapíssima la cirereta d'avui. Cresta, cresta levantada. Una mica de despentinada per acabar. Sí, sí. Havia d'entrar, eh? Bé, bé, bé, bé. Molt millor ara, família. Molt bé. I molt millor aquí al carrer Comte Jofre, a l'alçada del número 30, davant de Can Capa, perquè això bull, el carrer bull d'activitat, de penya aprenent, de penya passant-s'ho bé, aquí al Parasol. Anem ara amb el plat fort de la vetllada, us presentem a Miki Enciso Rights, també conegut abans com Rinconet en tu retrete i ara com a Raconet. Nascut a Cerdanyola, porta més de mitja vida damunt dels escenaris defensant un espectacle de música còmica compaginat amb activitats laborals de merda, amb una motivació merament alimentària. Raconet aposta per donar forma artística a totes aquelles inquietuds, pors i reflexions que ens assetgen els éssers humans per crear a cada cançó una història crítica, satírica i plena d'humor que no deixa indiferent a ningú. Raconet és pur do-it-yourself. S'autoprodueix i enregistra els seus temes, els seus vídeos promocionals, etc. Compon les seves cançons, escriu les lletres, les canta i les toca. És pura creació anàrquica, irreverent i bestial. Les seves cançons parlen de mil coses. Són mil històries en una, que cal escoltar per no perdre's cap detall. Us recomanem que estigueu ben atentes al seu concert si voleu passar una bona estona. Les rialles estan assegurades. Per la nostra part, no afegirem res més. Ens anem amb el bolo del Raconet i la festa a Can Capa, fins a la propera temporada. Gràcies a la gent del Casal per permetre'ns un altre parasol i a tota la gent que porta hores fent torn. Sense ells, res d'això hagués estat possible. I gràcies també a les que heu vingut i, com sempre, a les que ens escolteu. No deixeu de fer-ho mai. Ja sabeu que sou l'autèntic motor d'aquest programa i el cor que ens fa bategar. Així que ara sí, sigueu molt benvinguts a l'espectacle més fantabulant, esgarrifós i autogestionós del món mundial, on sereu partícips de les calamitats de l'amor, la violència de l'odi i les amfetamines de la seva àvia. No estem parlant dels Sex Pistols, no ens referim a The Clash. Per sort, no parlem d'Anna Botella ni de Jaime Peñafiel. És hora, penya, d'amagar els vostres encenedors i treure els vostres matxets. Amb tots vosaltres, Raconet! Bravo! Hola! Bueno, sé que tots esteu en modo sopar, està bé, està guai. La gent que vulgui sentir una mica les subnormalades que faig, pues, que s'acosti. Em sap molt greu pels que teníeu alguna mena de, d'esperança o d'il·lusió. Avui, per primera vegada en molt temps, no pujarà David Fernández a tocar la guitarra. En contraposició estic jo. Comencem. I diu així. A la seu central de Vodafone algú no sap què és el sabó i fa olor de triceratops amb samfaina. El Josep creu que ha sigut la Roser, la Roser creu que no es dutxa l'Ester, el Pol mira la taula on seu la Júlia. És la Júlia que està bruta, que no es dutxa, és la Júlia. On que viures del carrer Rocafort fot una pudor de cocodril mort, el Ramiro no sap d'on collons ve aquesta peste. Revisa els fuets, revisa el pernil, però tot està envasat al buit que sent el pobre Ramiro quan mira unes caixes. Hòstia puta, hòstia puta. És la fruita de tan madura, tan podrida, sembla cuita. I ara va la tercera estrofa i diu així. En una gasolinera del Pens, perduda allà al mig del Lluçanès, del vàter amb clau surt una furtor insofrible. Un client intenta obrir però és tancat. Oh, quina sorpresa, el vàter va amb clau quan just surt la Núria sota una farunca perdura. És la Núria que es depura, diarrea de les xungues. I ara va la quarta i última estrofa. Reunió de crisi del gabinet, el president i tots els consellers, i hi ha una epidèmia que afecta els porcs i a les truges, que moren de cop des del Pla d'Urgell, el Pla de l'Estany, també el Solsonès, les aigües de tot el país queden insalubres. L'epidèmia no s'atura, i és que la gent palma a Catalunya. Insalubre, i ara és Espanya qui s'allunya. Moltes gràcies! Hola, Déu vos guard. Hola, Déu vos guard. Sigueu benvinguts a aquest tastet d'en Raconet. Senyores meves, a sus pies em trobo molt desubicat. Vull dir que no vinc obligat. Ningú ha vingut a casa meva i m'ha raptat amb bossa del condis al cap. Us hi heu fixat que les antigues coses noves són les noves coses velles, sempre igual, i ara el que es porta és el trap. Com l'abat col·legial. El trap és un estil musical emblema de modernitat. Jo estic gordo, lleig i vell, no puc ser la batgial, que és la filla del farelo de Nissaga de poder, la veu del Gòlum, aquell yonqui d'un carrer de Ripollet. Quan arribi a casa, després he de rentar els plats. I ja sé que us la pela, però sisplau feu-m'hi pensar que es poden tirar 2 anys fotent peste de votant de Ciutadans. Sabeu les gorres aquelles de que es van posar molt de moda, que tenien un animal al mig amb un parche? Bueno, faré una llista de coses sobrevalorades, l'autoestima, les lletres d'Extremoduro i els monòlegs, com l'arròs caldós, que és l'arròs dels que no saben fer arrossos, les rotondes, els psicòlegs, l'amiga que et diu que ets mono, o les gorres amb un llop dins d'un quadrat de camioner de Milwaukee, assetjador de nens que troba pel carrer. Com morir mentre fas caca i quan arriba l'ambulància, un cadàver ple de merda, quin final més miserable, una tieta de Caldes que és sòcia de la Creu Roja, els negrets, pobres bèsties afamades dins de coves. Cadascú és cadascú i fa les seves cadasconades, i la meva és perdre el fil i fer cançons fotent la xapa. Hòstia, no us passa de vegades que com penseu en una cosa i se us en va i voleu tornar-hi però ja n'esteu pensant una altra? No us passa de vegades que penseu en una cosa i de cop voleu tornar-hi però n'esteu pensant una altra? Ei! Puta vida, tete, ara tots a fer mindfulness a mi, dona'm tramadols, escudella i diazepans, que són drogues com les altres, pol camell, es diu psiquiatre quan tens pasta i pots pagar 120 euros la sessió. Després tots amb la turra de la salut mental, hem passat del tabú a pornografia emocional, es veu que ara els budells i tenim un segon cervell, excepte el Juan Carlos Girauta, pobre, tot ho té els budells. Que el gluten tal, que el gluten qual, celíacs no n'hi ha tants, la gent que demaneu d'haurà la meitat sou subnormals, que potser no us ho han dit mai, que no sou tan especials. Però amics meus i amigues, aquí teniu un lloc just darrere dels vegans que m'insultaran per Twitter si no seu endavant, i també els antivegans que són molt més pesats que van de nutricionistes i tots són uns putos cunyats. I a mi me la pela que mengeu quan fa que no folleu, si us heu obert un Tinder amb fotos del 2010. 5, 4, 2, 1, let's go! This is Major Tom, t'ho reconec, et fots i et quedes quiet. Que el que canta qui sóc jo sigues discret. No em robis protagonisme, però aplaudeix! Aplaudiu! Moltes gràcies! Bueno, per si no aplaudíeu, jo m'he portat uns aplaudiments, també. Per mi, com si et punxes heroïna al pàrquing d'un Decathlon. Això serà un bluff and there's nothing I can do. Bona nit, Sabadell! Gràcies. La gent que esteu allà, si podeu, si voleu, si us interessa i voleu seure per aquí, guai. Els que esteu escoltant, clar. Bueno, seguirem amb una cançó que es diu Terror, Terror en un xiquiparc. Terror en un xiquiparc, terror en un xiquiparc, terror en un xiquiparc, terror en un xiquiparc, terror en un xiquiparc, terror en un xiquiparc, terror en un xiquiparc. Xava, havia pagat els punts, perdó. Terror en un xiqui per... Terror en un xiqui per... Bueno, ja està, perdoneu. No m'ha sortit bé. I diu així... Locals que fan pudor d'una barreja implosiva de risquetos i caca de bebè. Locals que fan pudor d'una barreja implosiva de risquetos i caca de bebè. Dependents adolescents, prepúbers plens de grans a la cara i halitosi de cafè. Ah! Tobogans i piscines de boles, rojas, blanques i amarilles, que riques són les pastilles. Nens pesats fotent la xapa, papa, compra'm una Fanta, és que el Javi en té una i jo no! I jo no! Nens gordos, no! Bueno, això de nens gordos, no. Ara, amb això del body shaming, els... quan estàs gordo tu pots dir... gordos, perquè és com els mariques quan es diuen a ells mateixos mariques, però tu no els hi pots dir mariques, evidentment. Pues ja està, jo puc dir gordos perquè estic gordo, si no, no podria dir gordos, llavors que ningú se l'acudeixi, menys que estigui prim, dir-me gordo, vale? Ja està. Era només en petits. Nens gordos que s'engreixen i engalanen, embotits en jerseiets que semblen sobrassadetes. I d'altres llargs com espàrrecs, joder que llargs, amb caparrons infrahumans, hòstia que semblen piruletes. Un jubilat mort de gana, disfressat de pato Donald, perquè no hi arriba prou amb la pensió. I una nena que viu allà perquè sa mare passa droga i li surt més barat que una guarderia, una guarderia. Perdó, que guarderia no se pot dir, que nosaltres no guardem res, que això és una llar d'infants, una escola bressol, un centre de criança alternatiu, on les revolucions no tenen res a veure amb fer-se amb els mitjans de producció, sinó que el nen s'expressi amb llibertat. Uki, uo, Jani, Leo, Mia, Ona, Martina, Mohamed, Mohamed? El Mohamed, potser la pública, no? Sí, allà a Ciutat Meridiana. Que nosaltres som de Gràcia, progressia catalana, que som d'esquerres però no tant. Gràcies. Bueno, em presento una mica, gràcies a, evidentment a Can Capablanca i al Pim Pam Pum Radio Trama per haver-me convidat. Moltes gràcies a l'Adrià que està fent que tot soni. Jo sóc de Cerdanyola. Vale? Cerdanyola és aquell lloc on els de Ripollet voldrien viure i on la gent pobra de Sant Cugat acaba vivint. I no se m'acut res pitjor que Cerdanyola. Bueno, sí, com a concepte, el Vallès Oriental com a concepte seria pitjor que Cerdanyola. I res, i això, i després d'aquesta introducció, la cançó que cantaré va sobre Barberà del Vallès. Propera parada, Barberà del Vallès. Pròxima parada, Barberà del Vallès. Ah, perdó, la cançó és un clam a que quan heu d'agafar un Rodalies no hagueu menjat coliflor abans. Així. Estava jo esperant a l'estació de la Renfe de Barberà, veient passar convois tots plens de melones de Múrcia, de patates riojanes, d'espàrrecs de Navarra, de pernils de Salamanca, d'anxoves de l'Escala. Jo, que rica aquesta Espanya, però ni un puto tren de passatgers. Portava un tupperware de coliflor que em vaig menjar esperant el tren. Però el tren trigava massa i el meu ventre m'avisava: o trobes un lavabo, un urinal o palangana, o busques un arbust, un raconet o una escapada, o el que s'escaparà serà una plasta enorme com el Taj Mahal. Més lluny vaig veure seure's a l'Ester, el meu gran amor de la GB. I davant tanta bellesa, el meu cul fent una presa, als budells hi havia gresca, una rave a la floresta, una massa de croquetes per sortir tenia pressa, i jo anava apretant cap a dins, temerós, garratibat. Nerviós, aprensiu, desorientat, durant dos microsegons vaig afluixar. I el meu mur de Berlín davant les masses es va ensorrar i una massa en concret amb ansies de llibertat va donar un cop d'estat aigualit i repugnant establint el seu quartell en forma de regalim tou i escalfat. De cop l'Ester es va aixecar del banc, em va veure i va reaccionar. No, no, no, no, joder, no vinguis, no t'acostis, no t'apropis més, sisplau, no cometis un error, que encara cauré més baix. La mirava suplicant, li feia que no amb el cap, però la molt gilipolles cap a mi no parava de caminar. Quan ja no es podia apropar més, jo vaig saltar les vies del tren. I em veieu a mi, i em veieu 3 segons després, jo corrent direcció a Martorell. Via 2 correspondència, amb ignomínia i desconcert. Via 2 que fa parada, humiliació i molins de rei, resant perquè el suquet no es filtrés més enllà dels calçotets. Però tot sempre pot empitjorar. Jo aquell dia no duia calçotets. Pobre de mi, duia uns pantalons molt hippies del blanc més impolut i al vell mig un palomino, una rodanxa de pepino, una ratlla de canyella, una gran taca de femta, una surra espamaldestra amb la forma del mapa de Madagascar! Madagascar! La imbècil de l'Ester va gravar i ho va penjar a Twitter l'endemà. Catalunya anava plena d'un capullo fent el pena, a TikTok i per antena, a la premsa i les cadenes, a la ràdio amb fotent-se, al Basté i la Glòria Serra, tot Déu amb la cunyeta durant un mes a la feina marginat. Però coses de la vida, ara sóc molt popular, a vens a discoteques, surto a tots els fotocalls, ahir vaig fer el pregó de les festes d'Arenys de Mar. Como las mujeres ya no lloro, estic sempre facturant, ara tinc pasta a rabiar i una torre a Sant Cugat, vivint com un sultà, tot per haver-me cagat. M'he cagat a sobre. Where are you from? You sex of fame. Ja està, ja està. Ja part. Gràcies. Ricky, em portes, ens hi pots dir que em posin Coca-Cola? De la meva? Bueno, la següent cançó es diu Diògenes. Em porten una mica de líquid. Acumulo basura, acumulo basura, acumulo rampoines. I diu així, gràcies. Acumulo rampoines, tinc síndrome de Pitàgores. Ah, no, que aquest era un altre grec que feia moltes coses i és que de tant fer pilates em teniu fins als Aristòtils borratxo com un Dionís o com l'altre Demòcrit que es va quedar tan decrèpit per voler jugar amb tants barrecs vestits de soldadets volien ser com espartans i lluitar contra molts de perses però van acabar fent la guerra, pobrets meus contra la cuissó del seu an vinga, prou ja de blasfèmies viam si canviem ja de tema però és que amb tantes esdrújoles no hi ha qui alteri la mètrica sóc un esclau de la lírica un desertor de Plató. Perquè quan ja em vaig fer músic, podent ser paleontòleg, i descobrir esqueletos, que és més entretingut, que anar pels puestos fent l'imbècil davant d'un puto micròfono, sóc una mica empalagós, oh ja ho sé. Jo sóc com d'aquells tranxetes que s'enganxen entre les dents i que et destrossen les mal perquè et raspalles un cop l'any. Era com el meu amic Javi, el bo d'en Javi Hernández, que no raspallava les càries. Després d'una exitosa carrera, com a periodista esportiu, es va convertir en franciscà, fotent-li a la Franciscaner, col·leccionava teenagers. En un quarto de la parròquia, acumulant tanta canalla que un metge va dir que el Javi pateix síndrome de Dió. De Dió, de Dió. Síndrome de diòcesi. síndrome de diòcesi. La tienda en casa. Gràcies. Bueno, no sé si heu vist Solo en casa, algú ha vist Solo en casa alguna vegada? No crec que tantes com jo, quan era petit. I algú ha jugat al Conejo de la Suerte? Segur que amb conseqüències tan funestes com les que he patit jo, no. Aquesta cançó es diu Només quedava l'Abelardo i tracta de quan jo era petit i jugava a futbol i jugava al Dream Team, era molt lent acabant els deures abans de sortir al pati i quan jo sortia tots els nens bons ja s'havien escollit jo sóc Ronaldo, jo no sé què, quan jo sortia només quedava l'Abelardo, que era bo, però carisma, el que es diu carisma, no era un jugador gaire carismàtic, llavors es diu així. I és un repàs sobre la meva infància. La meva infància la separo en 5 actes, quin d'ells serà pitjor? Presentació, nus, desenllaç, frustració i deformació. Primera etapa va dels 3 als 6 anys i va ser una repetició. Fill meu! Bueno, el meu pare parla en castellà. Hijo mío, ¿seguro que quieres volver a ver Solo en casa? Sí, aunque haya sido ya la tercera vez que la ves el día de hoy. Sí! De veure cada tarda Solo en casa 13 cops a la setmana. I sempre igual de collonit si apareixia aquell iaio de la pala i de la barba. El rodamón indesitjable amb el cubell i amb la pala tirant sal. Que a la 2 es va posar tetes a afaitar i era la homeless amb coloms que vivia a Central Park. S'ho van currar a colla de ganduls ociosos farent la mateixa merda però ara a Nova York. Kevin McAllister, el Biel Durant Rosset d'aquella generació. Després la etapa hiperactiva dels 6 anys als 9, una revolució. T'apuntaven a karate, a taekwondo, a rapaz i a natació. I et quedava temps per veure encara el logo del telecupon. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, de 100 pessetes, 4 bosses de bocabits i empassar-te un supertazo per equivocació. De seduir aquella nena que et mirava encara de pena i es mofava des d'un gronxador. Mentre et foties un bocata de nocilla, cansalada i macarrons. Del conejo de la suerte ha salido esta mañana. I quan em toca a mi el morreo ja fa hores que està a casa va passar per pastanagues, joder, tot quisquifolla qui menys jo. I a la hora verdadera, pim-pom fuera, el conillet va acabar mort. En estranyes circumstàncies va palmar jo sense el meu primer petó. Dels 9 anys als 12. Dels 9 anys als 12, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol, futbol. D'una pilota a mi casa de futbito tan dura com un maló que la xutaves i et trencaves un tendó. A la carta dels Reis un suputeo i et portaven una merda de Gijou. De l'Oliver, del Benji i com no del Dream Team. De mamà, compra'm un xandall com el que lleva Cruyff. Us en recordeu d'aquell xandall que portava Cruyff als entrenos? Que, o sigui, que era com verd o blau. Que el portava... Hòstia, jo el volia. I que era l'Abelardo, doncs almenys si estava a la banqueta que... i ma mare em va dir buah, sí, te'l compraré i demà ho petaràs a l'escola i jo, uah, superfeliç, i l'endemà et presentaves a l'escola amb un xandall de favela de Brasil o de yonqui d'extra radi de l'umpen proletari que fa caca a la parada d'autobús del que era l'Audrup, l'Estoicof, el Romario, perquè em tocava a mi ser sempre l'Abelardo de la ley de la botella, el que la cuela va por ella, jo era de la ley del vaso, la cuelo y ni puto caso, dels 12 als 14 anys el bieni d'accelerada evolució. Accelerada evolució, 12-14 anys. Bueno. De mirar amb uns altres ulls el programa de la Letícia Sabater. de que els adolescents que fan pudor et diguin que tu encara ets un pre pre pre pre pre pre pre preciós porquet preadolescent, pretty woman, prepuber predilecte, perdedor. I plorar sobre el coixí mentre sona un cassete de Roxette amb portada del Rambo Mix. De vestir-te com vulguis i ser un supermacarra tan petit. Déu un punyitó se multiplica, aplica, aplica, sobretot quan arribes al col·legi amb l'alfa del revés. Fins i tot el psicòleg de l'escola t'omplia la cara d'hòsties per pringat i per molt més. Trini, ¿dónde está la niña que se va siempre al comer? Paco, déjala que crezca y vomite el consomé. Treu la bilis, germaneta, treu la bilis, si parles aquell bidet. Escoltant cançons de Roxette, el bidet. La tienda en casa. Odiava Roxette, mi germana no parava, sí, mi germana la que luego iba de punky, que vaya a ver las birras en el Buda tal, pues tot el puto dia amb Roxette. Bueno. Anem amb una versió. Ara mateix amb el conflicte d'Israel i Palestina es diuen barbaritats, barbaritats molt desagradables. És un clàssic de l'antisemitisme i això és antisemitisme. Ara mateix amb el conflicte d'Israel i Palestina... Home, Pilar Rahola! Es diuen barbaritats, barbaritats molt desagradables. És un clàssic de l'antisemitisme, i això és antisemitisme pur, considerar que quan algú defensa Israel és perquè cobra. A mi aquest em dol especialment, no per mi... When I wake up... No, és broma. Boca molla, cambrera de bordell, tertuliana que no escolta ni ho pretén. Quina pena... Has perdut els teus escons a la corpo, a recull al Parlament. Profeta de cunyats i de tietes del Maresme i de neoconvergents. Beneita, ja estic fart, no et vull sentir ni a Badalona, ni a Israel, ni a Cadaqués. Per culpa teva els sionistes posen bombes i a les colònies dels esplais, joder, corre la droga, la gent està farta de sentir com en raones, com que les dones lliçons, Catalunya fins la polla. Hola, Rahola! Rahola, la Rahola! Tigretón, tigretón, tigretón, tigretón, tigretón. La Rahola! La Rahola! Tigretón, tigretón, fosquitos, pantera, rosa, desayuno, merienda, que más da bimbo da... Pila! Gracias. Anem amb una altra... Ui, anem amb una altra versió. Radio Star. Radio Star. I diu així. Speedy Frender, Movajis i Lord Fidal. Tinc un catarro de Cuenca, Madagascar. No trobo puto res que m'ho pugui curar. Agua, agua! Hipotecat fins al carnet d'identitat per poder viure al barri residencial. Sa puta mare anirà avui a treballar. Agua, agua! Soc funcionari. Agua, agua! I jugo al solitari. Bueno, solitari. No, no. Ja sé, vull dir, s'han de defensar els funcionaris. Els meus pares eren funcionaris, eh? Vull dir, Déu em vagi, Déu, Déu. Els meus pares eren funcionaris, vull dir, no, vull dir res. Hi ha funcionaris que s'ho curren molt, però n'hi ha d'altres que potser no tant. Puc tirar-me 2 hores per esmorzar, encara que la cua arribi al Kurdistan. Quanta més pressa tinguis, més t'has d'esperar. Aua, aua, estic fent un buscamines. Aua, aua, a l'oficina. Curro a la Seguretat Social. curro a la seguretat social. Jo soy muy bizarro, me gusta tratarte mal. Au, au, au, au. Per colmo soc també alliberat sindical. I... que poc d'esquerres és això, eh? Per colmo també soc alliberat sindical. I el dijous a la tarda marxo hores abans. Em foto una paella de menú en el bar. I, sis, i migdia de veient el cor de la ciutat. Bueno, bueno no, perdó, perdó. El cor de la ciutat no, que ja no existeix. Clar, si jo segueixo cantant aquesta cançó... Veient saber i ganar. Aua, aua, soc funcionari. Aua, aua, i jugo als solitats. Hem d'aprendre a reir-nos una mica més de tot. No, Shakira, no, no, sisplau, no. Jo creo que empiezo a entender. Nos amábamos desde antes de nacer. Yo tengo el presentimiento de que empieza la acción. Y las mujeres somos las de la intuición. Radio Star. Gracias. Bueno, yo aquí tenía... Abans heu posat com dos grups que es deien TDA. TDAH, sí. Jo és que tinc TDA. No es nota? Bueno, la qüestió és que fa poc vaig descobrir el mindfulness i llavors faig mindfulness. I llavors em vaig descarregar unes guies, però per mi tenien el problema les guies de mindfulness, que hi ha com un cert... una certa positivitat que no comparteixo. Jo no estic a favor de pujar l'autoestima, crec que hi ha massa autoestima al món i crec que la gent s'ha d'estimar una mica menys. Llavors vaig crear una guia de mindfulness d'antiajuda. I ara podeu... Ara podeu tancar els ulls. La pràctica començarà de seguida. Ets avorrit. No ets mala persona, ni ets desagradable. No molestes. No sobres enlloc. Però tampoc fas falta. La gent et deixa existir, ser, estar, com permet que es fabriqui un Dacia Sandero. Ets tan soporífer que avorreixes inclús a la gent avorrida, que fugiria de la teva ombra si en tinguessis, perquè l'única ombra que projectes és l'ombra que et fa qualsevol persona amb qui comparteixis un segon de miserable existència. Et presento a la Marta López, una noia de 32 anys que treballa d'orientadora laboral en una ETT de Mollet. La Marta és l'exemple de persona normal sense res a criticar. Tampoc res a destacar. Té una gossa border collie que es diu Lluna o Nina, té un grup de WhatsApp amb les companyes de Body Pump que es diu Les Putizorris i un perfil a Tinder amb frases com aporta o aparta, responsabilitat afectiva indispensable, hay que follarse las mentes, un día sin sonreír es un día perdido y la millor de totes, el hombre de mi vida me llama mamá. Amb fotos fent paddle surf a Blanes o en una terrassa amb les putizorris fent morritos i els dits amb ve baixa a l'ull i el puto border collie amb cara de subnormal fotent-se un morro fregit que ha caigut a terra. Doncs he sigut vingut a fer-te saber que també avorreixes a la Marta López. Al teu costat la Marta és apassionant, trepidant. És més exòtica que menjar-te una papaya a la jungla de Borneo rodejat d'orangutans masturbant-se. I és que tu no ets una papaya, tio. Ets una puta poma golden. Ets l'amanida verda de primer, el secreto ibérico de segon i el flam de coco d'un menú d'€11,50. I no passa res. No és culpa teva. No has fet res malament. Però tampoc has fet res bo. Ets com qualsevol hobbit, que no siguin el Bilbo, el Frodo, el Sam, el Pipi, el Popper o com coi es diguin aquestes bestioles amb acondroplàcia. Ets el talego de costo apaleao de les drogues, amb la diferència que el costo apaleao fa mal de cap i tu no. Tu no fas mal de cap. Tu no provoques res. Ets la burilla sota la taula verda de la classe dels cargols del CEIP de Santa Margarida i els monjos. Ets el massatge als peus de 25 minuts del Centro de Teràpies Holístiques Orientales que hi ha al carrer paral·lel a la Rambla de Mollerussa. Ets carregós, aixarraís, insubstancial, monòton, farragós, plumbit, adiós i no he trobat més sinònims a Softcatalà. Ets com un tertulià pedant de dretes, amb sobrepès, el que li tremola la papada quan diu llatinismes. Puigdemont quiere erigirse como conducato. Ets un podcast en directe d'Andrés Iniesta durant la Setmana Gastronòmica de Fuentealbilla. Però aquí el problema el tinc jo, que sóc un hipòcrita incapaç de quedar malament, ser impopular i dir-te que ets el paio més comatós i narcòtic des de que es tenen registres. Llavors faig el possible per fer veure que escolto amb cert interès repetint l'última frase que dius quan acabes de locutar coses que m'importen una merda. Ahà, les gambes de Blanes no són tan famoses com les de Palamós, però són més bones. Ahà, el conflicte d'Israel i Palestina és massa complex com per posicionar-se. Diuen que el gos és el millor amic de l'home. Tu ets el pitjor amic del gos i de l'home. La meditació ha finalitzat. Podeu obrir els ulls. Gràcies. És curiós, perquè abans us he dit que no pujaria David Fernández a tocar la guitarra per primer cop en molt de temps en un concert alternatiu. També em sorprèn que avui hi hagi un concert i qualsevol esdeveniment muntat on no surti Ricard Ostrell. Sí, ell. Trell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell, Ricard Ostrell. I diu així. Roda, rodamons i pidolaires, amb les dents plenes de càries, fan fogueres sota túnels, en penombra fugen a la costa oest, agafen trens plens de brutícia, els vagons de la immundícia fugen de Bernat de Déu. Traficants colombians, estraparlistes de talc, prostitutes i bandits, i prestamistes vampirs, camorristes Don Giovanni, motoristes agressius, a Dennis Hopper li fa por Bernat de Déu. Hippies menja tripis, seixanteros trasnotxats, burgesets molt descarriats, sabotatge Pau Germà, San Francisco amb furgonetes, rovellades, inclús el bo d'en Chuck Norris no pot amb Bernat de Déu. Tant se val que li preguntin, ho sap tot de tot arreu. Va matar dos taxistes d'avorriment, hasta el Sansa i el Palanca també fugirien d'ell. Jordi Hurtado mor de vell quan veu a Bernat de Déu. Quan hi és, els vermuts es fan eterns, però no ho dic en plan bé, es fan eterns d'ensupiment. Un dissabte plaent es torna un monòleg lent a càrrec d'un espervent que no calla ni bevent. Diu que és músic però ningú Ha sentit un disco seu, no és que em caigui malament si el tio sembla intel·ligent, però potser una mica repel·lent i una mica convergent, perquè és Déu omnipresent. Em perdó de Ricardo Ostrell. Gràcies! Gràcies! Bueno, vaig a parlar un moment de la gent garrepa, de la gent tacanya. La cançó es deia El rei dels jueus, però era una mica conflictiu i ara es diu El rei dels fenicis, que bàsicament és el creixent fèrtil, és tot una mica el mateix, però i els fenicis pues, tenien fama de ser una mica tacanyets també. Ja no em puc ficar en cap col·lectiu que estigui perquè ja estan tots morts els fenicis, ja no existeix. Tots els animals, tots els animals dels documentals de la naturalesa són l'animal d'alguna característica més gran o més petit del planeta. Els éssers humans també som animals i en concret tu ets un mitja merda. Ets el més gran garrepa, el més autèntic jeta que camina per sobre de la terra. A tu et van batejar com el gran rei dels fenicis. No vius el creixent fèrtil, però ets més agarrat que d'un forro polar pel desert d'Almeria a l'agost a 200 graus. Ja no te'l treus en ta vida, se't queda enganxadet a la pell amb la suada que comença amb suor i acaba amb litres de resina. Sempre que em convides a sopar a casa teva em fas portar el primer, el segon, el postre i la cervesa i tu poses quatre merdes i un got d'aigua de l'aixeta. Ho arribo a saber i porto uns putos frankfurts de l'Ikea i quan s'acaba el sopar i em llisques de casa teva em fas baixar la brossa que sortia et fa mandreta. I quan s'han de pagar els vermuts, les olivetes, cabrona, et fiques la mà sempre dins de la jaqueta, però la deixes immòbil sense treure la cartera fins que algun pringat com jo acaba traient la seva. Joan, estimat meu, tens la butxaca més estreta que el coll de la camisa del pobre Miquel Iceta. Això no és body shaming, això no va d'estar gras. És una qüestió estètica, no cal anar tan cordat. I el millor moment és quan dius de fer una quiniela que tens un pàlpit, serem rics amb l'Sporting contra el Huesca, però el cartró no el pagues mai perquè mai portes monedes, cortesia, gran concepte que només tenim la resta, i un dia que ens van tornar 26 euros de travessa vas trigar 2 segons en reclamar-me els teus 13. Vam fer un viatge junts per Andalusia amb el teu cotxe llardós i minúscul com sardines. No em deixaves posar l'aire per no gastar benzina si total no eres pas tu qui pagava la gasolina. I amb la finestra pujada des de Màlaga a Algeciras. I jo per què? Perquè la resistència a l'aire gasta molt de combustible. Vaig tornar a Escardalenc i amb la butxaca més buida que una seu de Ciutadans per comarques gironines, que una conversa de WhatsApp del Borbó i de la Letícia, que l'habitació dels llibres de l'Ignacio Garriga, l'any que ve fas el viatge amb la teva puta família, la que té 12 pisos a l'Eixample i 4 finques a Cadaqués. Gràcies! Anem a tocar l'última cançó. Aquesta cançó es diu Més salat que l'entrecuix de Jordi Dan. I va sobre l'experiència que vaig tenir quan em vaig enrolar en una ONG a repartir medicaments a Mauritània i em vaig quedar tirat al desert sense aigua i vaig acabar 15 dies sobrevisquent només menjant anxoves. Clash, not clash, I wanna reveal, I wanna reveal, clar. Més salat que la polla de Jordi Dan. Ei, I wanna be our own. Ei, i diu així. Ja estava putejat, ja estava putejat, jo treballant per ETT, tot jugant a ser Skywalker amb un puto traspaler. El pobre Chihuahua que em deia, oh, perquè no el subtitulen, aquest gos ningú l'entén. Quan vaig ser descobert pel cap de magatzem, se'm va apropar com el Darth Vader, molt furiós i fatxander. Ni el 3PO ni el puto R2 em van salvar d'anar al carrer. A un bar de carretera, 3 hores després, capcot i sense feina mirant memes de gatets i shorts de la Rahola amb la torre d'Israel, subnormals oferint cursos de bitcoins i NFTs. Necessito una feina de youtuber, no em veig, i encara estic pagant un dentista del 2003. Vaig començar a fer spam per LinkedIn i MySpace. Més salat que la polla de Georgie Dan. I em vaig trobar un anunci d'un tal José Manuel, es necessita transportista per a una ONG, oportunitat de créixer de pringat a camioner, igual de deprimit però viatjant per tot arreu. Em va sortir un anunci, no, em van donar el telèfon d'una tal Raquel, aniràs a Mauritània per ajudar els berebers a portar gelocatils i matralletes als tuarecs. Conduint entre les dunes una Ford Matusalén, vaig buidar el dipòsit de benzina tot sencer a la guantera, vaig trobar un reproductor d'MP3, la cosa empitjorava, era un disc d'anar bé lent. Després de 19 hores dissecat sota el sol, vaig sortir a cagar per si de casa amb un Kalashnikov, em va semblar que des de lluny s'aproximava un camión. I jo, clar, veig un camión disparant al cel i fotent crits com un pirat, intentant demanar ajuda però el tio va passar de llarg, jo insultant-lo i perseguint-lo com un boig mig despullat, i saltant per una duna el molt inútil va volcar. El pobre conductor estava mort decapitat, vaig mirar el seu DNI i era un tio de l'Empordà. El camió portava un logo de supermercats Esclat, de l'escala Mauritània, què collons li haurà portat? O sigui que jo em quedo tirat. Apareix un camió, el conductor mor i em quedo jo sol al desert amb un camió de supermercat sencer per mi, que puede salir mal. Ben mirat no n'hi ha, per tant, entre moltes altres coses el camió em portarà aigua, sucs i birra i Coca-Cola. Alleujaré la set que m'està cremant la gola. Pensava innocent però quan vaig obrir la comporta el capullo de l'escala només portava caixes d'anxoves! Caixes d'anxoves! Entre les dunes! Caixes d'anxoves! Caixes d'anxoves! A Mauritània! Caixes d'anxoves! Caixes d'anxoves! Caixes d'anxoves! Anxoves, quin relleno infernal d'una aceituna, ric anxova a l'espanyola, hija de puta como ninguna, dies deshidratat menjant anxoves pel plantat, amb la llengua d'espardenya enganxada al paladar. Muem, muem, muem, muem. Vinga, una més i una altra més, aquesta en menys sal potser, no joder, que salada és com totes les demés. I ara mastega, em passa, mastega, mastega, em passa, aquesta gran plasta, em passa la pasta tan seca i salada. Aquestes anxoves no són de l'escala, són de Mauritània, que són més barates. M'estic dissecant, deshidratant. Més salat que la polla de Georgie Dan. Més salat que la polla de Georgie Dan. Més salat que la polla. Ajudeu-me. De Georgie. Boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, sabata, sabata, sabata, sabata, sabata, boca sabata, sabata, boca sabata, bossa de coca, boca sabata, boca sabata, boca sabata, Albert Rivera, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, boca sabata, a tots ajudeu-me, boca sabata, boca sabata, bossa de coca. Can't get again, don't get again, don't get again, don't get again, and in a dinner's groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, groom, you want it knowing alone, you want a day of my heart. Que la polla de Georgie Dan, gràcies. Ah, bueno, sempre m'oblido de dir, si voleu seguir-me per Instagram d'altres concerts, més potser en petit comitè i això, i d'això podeu seguir Raconet, busqueu Raconet i ja està, i és això. Vaig a tocar l'última cançó, que és una oda a la Enna Geminada, perquè en català tenim la Enna Geminada, però també tenim la Enna de Navarcles, i diu així. Anna... Anna, Anna, no pots fer el que et doni la gana. Ja t'ho he dit 50.000 vegades, 17.000 segons la Guàrdia Urbana. Anna, tot el puto dia de jarana, una vida ociosa molt poc sana, te'n vas en qualsevol tarambana. Anna, saps que pinya en portuguès es diuen Anna, que ho posa als iogurts del Mercadana, no sé com li diuen a la Banna. Anna, la N geminada s'encomana, com con ella, como en Canna, como la crònica de Nània, como la crònica de Nània, més salat que la polla de Georgie Dan. Gràcies. I ja està. Fins aquí el concert. Moltes gràcies per haver... Hòstia. Reconcert, sí, sí. Ah, bueno, podria... Va, vaig a fer una versió molt ràpida. És una versió de Chuck Berry. Sabeu quina és, no? Bueno, silenci. Aquesta és la meva versió. No sé per què quan me'n vaig d'excursió se m'acaben les piles del Walmart. I digue'm tu, enmig de Montserrat, d'on trobo jo ara un quiosco que m'he gravat lo millor de Chuck Berry abans de sortir de casa i només puc escoltar The Best of la Duquessa de Alba. Gràcies, ja està. Va, acabaré... Aquesta cançó es diu Psicolabis, que és com un piscolabis però molt loco. I bueno, va de que... és molt difícil parlar de què va aquesta cançó. Però diguem que és el testimoni d'una persona que no sempre fa pràctiques moralment acceptables i que no li deixeu mai les claus de casa vostra a una amiga d'assemblea si pot entrar quan ella vulgui. Li vaig deixar les claus de casa meva a una amiga d'assemblea, la Concepció. Concepció es deia. I jo estava assegut a la cadira amb cara de Carot Rovira, mirant a PornoTube vídeos de fòbies i fílies, entrepant d'amagatotis, un menú del Burger King, imatge llestimosa, qui m'ho havia de dir? A mi que avui pertanyo a la més noble casta de revolucionaris, un rebel d'estar per casa, qui m'ho havia de dir? Una imatge ben penosa, renunciant a l'activisme i fotent-me una bartola. Van trucar a la porteria, diu que sóc la Concepció, tu has de guardar les pancartes de la manifestació, trigaré entre casa teva el que trigui l'ascensor, no! I ara què polles faig jo per no perdre el meu honor? La meva reputació de jove cantautor que crida mil consignes contra l'estat opressor, que és vegetarià i ja només menja coliflor, i la Concepció que només viu per la lluita social, també crudi vegana i antieteropatriarcal. Si ara obre la porta, joder, què pensarà? Si me veu consumint porno i fotent-me un Big Mac. Oh! La Concepció pujava a casa, no em podia veure així, i de sobte sona el mòbil, tirorit, toti, toti. Fill meu, t'he fet croquetes, peus de porc i escudella. Oh, mama, això ara no, i jo només menjo plantetes. Com podria ser d'esquerra si em menjo una croqueta? Seria la ranera d'una societat infecta. Si t'estic veient des de casa, fotent-te un Burger King, sense pantalons, amb el teu penis petit, i us preguntareu com ma mare em pot veure així. Els pares viuen davant, em vaig oblidar de dir, Per deixar-me alguna cosa em van comprar aquest pis. Per què mai foto cas? Ja m'ho va dir ma germana. Quan facis coses porques baixa sempre la persiana. Jo que me les donava d'activista i de frara. Amb la polla, amb carn viva, què li dic jo ara a ma mare? És que ara al McDonald's ven hamburguer de bledes i a Reiki un em va dir que la polla millor s'hi penja. Ai, bueno, vale, bueno, que ja sé que no cola. Oblida't del xo i oblida't de la titola. La meva amiga té claus i ja comença a obrir la porta. Si em veu així estic perdut i abocat a la derrota. Hola, Neo. ¿Sabes quién soy? ¿Morfeo? No. ¿Mufasa? No, joder, soy tu padre, que estaba escuchando desde el otro teléfono. Pero... Eres un puto inútil. A callar. Concepción está en casa. Incorpórate y compruébalo tú mismo. Mira hacia el salón. Sí, es verdad, he entrado, pero ¿cómo lo sabes? Lo veo desde la ventana, gilipollas. Claro. Tienes que largarte de aquí. Sí, pero ¿cómo? Te ayudaré, pero debes hacer exactamente lo que yo te diga. Camina lo más agachado posible hasta el lavabo. Ahora, sal. De acuerdo, ya estoy. Bien, en el exterior está el alféizar de la fachada. A tu izquierda hay una ventana. Sal por ella. Pero hay una procesión. Estoy desnudo. Hay dos maneras de salir del edificio. Una es por la ventana y la otra que Concepción te descubra viendo porno y quedar como un inútil y un salido. En las dos corres un riesgo, tú decides. Això ho havia vist, la conversa em sonava, però en comptes d'en Morfeo era mon pare qui em parlava. Salvat pels pèls vaig poder traspassar la persiana, assegut a l'ampit allà amb pilota picada. Per si no fos poc la cosa, era Setmana Santa i una processó just desfilava sota casa. Una imatge fermosa, una experiència religiosa, la creu de Jesucrist acaronant-me la carxofa, acaronant-me la carxofa, la meva insignificant. Poder, me'n vaig a Lleida, que no em coneix ni el Quico, joder, que freda està la mà del Santo Cristo, la gent indignada, fotent-me l'asterisco, i jo, pobre de mi, congelant-me el pito, i vaig sortir per la façana, allà tot no fotent el pena, corrent entre nazarenos, obligat per llonya aliena, per fugir d'allà em vaig fotre en una claveguera. I han passat 5 anys de merda, amagat a la caverna, la pell ja està verda, de menjar tan pastís. Sida, amb un bulto a l'esquena, sembla que porti motxilla. M'he fet amic d'una rata fastigosa que rapinya. Hòstia, verd? Motxilla? Rata? I ara em diuen Donatello, sóc una puta tortuga ninja! Aquí sí que s'acaba el concert, moltes gràcies! Són els lluitadors més temibles. Són molt moderns, són herois de mitja closca i són sensibles. Hòstia, fa poc, fa uns mesos es va morir el de TV3 que feia aquesta cançó. Bueno, això, moltes gràcies al Pim Pam Pum de Radio Trama, moltes gràcies a Can Capablanca. Un fort aplaudiment també per l'Adrià, que ha estat aquí darrere, que no és fàcil sonoritzar això i se n'ha sortit molt bé. I res, ens veiem quan vulgueu o quan algú cometi l'error de tornar-me a convidar a tocar. Moltes gràcies i que no s'apagui la nit. Thank you. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta! Salut.